วลาการพันพลคนกะว่ามาถึงหูเขาว่าหนูกันนิกาเมพญาบ่เป็นก้าวการเว้าจายังสำหาวกิริยายังแข็งก้าวจนเช่าเมืองเขาเริ่มเบื่อเป็นแนวนี้มันเสียเฮาผู้นางบ้านเลยจ่าต่านต่อพนังเบิ่งก่อนนะกันนิกากันนิกาเอ้ยมานี่จะเข้าเบิ่งนะพี่มีเรื่องปรึกษา อ้าวเสด็จพี่มีแนวใดตั้งแต่เศร้าจังเอิญใส่กันนิกาเนาะหาจะแนวสิมาถามจังแม่นล่ำข้านหายสิฟังเพลงสินอนเล่นบ่พ่อเข้าปัดเอิญใส่มีเรื่องใดเว้าเบิ่งหน้าข้าใบหน้ายังแต่งเสริมเสด็จพี่มีหยังให้เฝ้าแล้วเฝ้าเว้าเด้อกันนิกาที่เสริมหน้าท่าตาก่อนเด้ นี่ละนี่ละคือเรื่องนี้เอิ้นเจ้ามากก็คือเรื่องนี้เรื่องกันไปกัดมาบ่เคียงคมบ่สมเสื่อบ่สมเป็นเมียข้าพระราชาผู้ครองราชบัดประนองผู้ล่ามาดีแท้ลูกแม่เดียวกิริยามันบอกถึงชาติมันละหยาดมันบอกถึงตระกูลเธอเป็นราชินีของเจ้าฟ้าการเว้าจานำเช่าเมืองพวกไผอย่าเว้าใหญ่โอหังอย่าเลือกที่หักอย่ามักที่สั่งมันเสียการปกครองเข้าใจบ่กันนิกา เมื่อมาคือยากแต่บูล่ะเป็นเมียพญาก็คักยังยากอยู่พี่เอ้ยพี่ตกกระเทือนมาได้เป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เข้ากาตูนางเสียมีหมอมาแต่มตึมให้ลายไอ้คนย้อนว่าเมียขี้ลายเบาบ่มวนชวนฟังสิไปซ่ามันหยังสำคนดอกไทบ้านพวกนี้มันสันดานบ่ทำงานแล้วหันหาจะควรคนคนพวงเก่าว่าก็สร้างตามเขาน้องบ่แค่แม่แต่น้อยไอ้คนสิเบากะสังเขาโอ้ยเด้อน้อเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อน้อเฮาเอ้ยพวกปากหมาหาเรื่องเว้าคนคว่ำเก่าขึ้นมาจ้ะกันนิกาบ่อ่อนซ่อนซำคนสิมาเว้าเอาถ้าเขาสิเบาสิบากันนิกาโบสะอ่อนขั้นว่าเขาดีก็เอามันมาเป็นเมียอีกผู้หนึ่งรวดเป็นยังเ นี่ละน้อเพิ่นวางแนวน้ำแห้งแม่นสิเขียนขอคำยังเป็นแห้งอยู่คือเก่าอูเสือมันเคยอยู่ในเหล่าเมนเอามาอยู่บ้านก็ยังหายสำเสือแนวสัตว์สาเคยอยู่หลงป่าเหือเคยกินเหยื่อตามภาษาให้มาโงยคนเงินให้มาเดินน้ำทางอย่างบ่เป็นโบราณว่าแล้วเฮาขึ้นเอามาเลี้ยงสอนให้เป็นนางเมืองเปลืองความเว้าเจ้าคืนหลวงสั่งมาอายเด่นโนอายไทยบ้านคุ้มควงปวงประชาเด้อใหญ่น้อยโอ้ยสิคอยท่าเมียนหุ่มยันฝันลอยลอยโอ้ยโอ้ยนัวอีโอ้ยละนา ผู้ฟังเอ๋ยต่อจากนั้นพระโกศลธิราชไทยไปงานต่างหัวเมืองเอาขุนไก่ไปน้ำพำมาลินีนองส่วนแม่หมาเน่าห้องเพื่อนน้องสาวเฝ้าบ้านอยู่บัดนี้ตกบอนบูผู้เป็นเอื้อยสิออกลายย้ายหมาขาวเน่าอยู่บ้านอาหารเก่าก็เลยเบิดอยากเข้าหลายจนตาลายสิไปยามลูกสาวตนมาอยู่โดนนอนเฮือนนองบ่เคยเห็นลูกสาวใหญ่ไปทะแม้สุนัขเฒ่าไปจ่าเว้าต่อนิทานแม่หมาเอ่ย วัน ขึ้นกายย้ายมาเฒ่ามาเศร้าเฮือนเปลี่ยนห้องอยู่เคยนอนทำนอนผู้ได้มานอนนมผ่าลูกสาวน้อยได้เบิ่งแยงเบิ่งจังหนึ่งคือลูกมันกันแจงแจงให้แม่มานอนเตียงอยู่ในเมืองมาหลายเดือนแม่บ่เห็นผู้เป็นอื่นข้าว่าเป็นเมียเจ้าอยู่ในวังจัดงานใหญ่บ่เป็นห่วงแม่หรือใดคือบ่ไก่บ่ไก่บ่เคยใดก้าวทำคิดรอดหลายแม่ที่ไปย่องยื้อยามเมืองจนถึงวังมาลีนี่จะไปยังไอ้สีคืนบ่มาบ้านอาหารกินแม่เบิดแล้วสิไปยามลูกสาวใหญ่พอได้ใครปากเว้าได้เห็นหน้าแม่ก็เหงาในสวงโอ้ยน้อโอ้ยละนาลูกสาวหน่อยลำเลียงดีเกินศาสตร์แนวหมาแต่แปลกใจบ่เห็นนางผู้พี่สาวมายามเยี่ยมมาลีนี่เป็นยังห้ามบ่ให้ไปใกล้ผู้ผีมันมีปมเงียบพออันใดแท้แม่อยากเห็นมายายมาตัดสินใจสิขืนทำลูกสาวหน่อยไปยามลูกสาวใหญ่เบิ่งกันนะ แล้วมาวันนี้แม่เอ้ยแม่กันนิกาหรือนางเอื่อยเน่าในวังออกคำสั่งสนุกนอนสนุกนั่งมีสนมแม่หุ่มขึ้นขัวสายดอกแกงวิ่งบ่คือตั้งแต่กี่เน่าน้ำแม่นางมาเมียพระยาของปางสร้างคือสวรรค์ฟ้านี่ละเนาะพลว่ายามเมื่อซาตาขึ้นยืนทั้งผู้ดูทั้งล่างอุปสรรคต่างต่างแนวเคยอยากยุ่งยังก็ยังได้มันลองไหลตั้งแต่ซื้อของตนท่านก็ยังเปลี่ยนให้มีน้ำว่ากันนิกาเป็นเมียองค์พระราชาบ่อ้วงมาผู้เคยเลียงเน่าในวังเวียงกว้างสำเร็จการดอกแทนทันลืมความหลังอดีตผ่านมาน้อมยานเป็นผู้เลี้ยงอีนางเอื้อยบ่หวังหาตามองเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้นหวัง พี่น้องเอ้ยจากลูกหมาเคยนอนทำมาเป็นแม่พญาเมืองจากขี้ตมมาเป็นเพชรเม็ดงามประกายจากกาดำเคยง่อยใหม่มาเป็นหงผู้องค์อาจปาดจีโตดวงอีเอื่อยมาสูงลำดูนคนแพ้น้องเป็นไงโอ้ยนี่จะมันค่อยดีใจหลาย เอ้าม ันหยังตุ้มเมื่อมาหยังเอ้ามาหยังเดือดนี้เหรอ ถวายมังคมพระเจ้าค่ะ มีหยังว่าไปตุ้ม อันคือพวกข้ามีเรื่องสิมากราบทูลต่อพระเจ้าค่ะ มีหยังเฝ้ามา อันคือมีหมาตัวหนึ่งมาขอเข้าเฝ้า เฮ้อ เพิ่นว่าเพิ่นมานำหาลูกเพิ่นชื่อว่าเอื้อยพระเจ้าค่ะ โอ้ยพระสางว่าแต่ตุ้มเอ้ยว่าจังซั่นอีหลีติตุ้ม พระเจ้าค่ะ ตายแล้วบาดนี้จังได๋ก็มีอีแม่คัก ๆเอื้อยลูกเอื้อยของแม่แม่ลูกเอื้อยบ่ลูกล้า แม่ ลูกเอื้อยไม่แม่กอดในลูกมา เป็นไปบ่ได้ไหนๆเรื่องมันก็เลยมาถึงป่านนี้แล้วเอื้อยยอมรับว่าแม่เป็นแม่บ่ได้จังได๋เอื้อยก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงให้ได ้ลูกเอื้อยลูกหลาเจ้าอย่าบอกสั่นแพ้งอีแม่แม่คิดฮอดเจ้าแม่จังมาหาตัวค้ำ สีทองอีนางหมาอีลีนกันมึงสั่งมากล่าวอ้างว่าเป็นแม่ของกูโอ้ยล้มออกหูพองสุนเฮงอย่าเวนอีมาบาหมาจังไล่ไฟใหม่แม่นมันมาแต่ทางไหนสั่งมากล่าวว่าเป็นแม่ เฮ้ยที่ว่าจังสันลูก อย่ามาว่าเป็นแม่อยู่ลีเด้อเฮาเป็นลูกพระราชาเป็นน้อเมืองเจ้าฟ้าอีมาบาสิตำอีมาหน้าตำงำนี้เด้อทีนี้ไปใส่เมืองนี้ไกลๆเด้ออีมาหน้าตำงำสกุลตำอย่ามาจ่าเดี๋ยวกูมีบัญชาหาอีมาไอ้มันมีอาหาร นะแม่กอดจะคำ ถอยออกไปถอยออกไปว่าท่อใดแห่งมาเวียนมามองตามามองหน้ามออามาสั่งมาตูกูมาสูญพอดแท้อีมาบาหาสิตำคำในน้อยเอ้ยโอ้ยอีเวนเอ้ย ลูกน้อยอย่าเอาไปชัวร์หลายลูกลาบาปสิกรรมนั่งสิไรด้วยท่าน หัวแม่บังเกิดเก่าเต้ปมคว่ำเก่ายังปิดบังปมคว่ำหลังเฮาเคยตัวหลอกพระองค์มาแล้วจังสิหาทางเว้ากับร่างหมาแล้วตั้งท่าบอกเสนาผู้อยู่นี่อย่ามาห่มไม่ห่างไปเด้อเออเสนาท่าสีให้พวกเมฆสูนี้ไปไกลๆรัศมีตีนกูเด้ออย่ามาไกลกูเป็นอันขาดมือนี ่เอ้าโจโจ แม่ยังตุ้ม พระราชินีมีแม่เป็นหมา บักโจบักตุ้ม อีนี่ติตุ้ม มึงปากให้มันดีเด้อมึงเว้าให้มันดีเด้อมื้อนี้เด้อ ลูกหลาคือเว้าไปทั่วแต่คำแพงเจ้าบ่รู้ตนแม่บ่ลูกหลา แม่จะมาเพ้อเจออีหยังอยู่นี่หมาตัวนี้สินี้ไปใส่ก็บ่ไปเดี๋ยวกูสิเอามันตายซะเลย น้ำตาลื่นไหลอำนาเป็นนางหมาเจ้าไอ้คนแต่บ่ล่ะหัวหาเลี้ยงเจ้าแม่นไผ เจ้าเป็นไผควายเป็นไผเจ้าเป็นหมา สิเลี้ยงเจ้ามากว่าสิพาเจ้าม่มนมแม่เหี่ยวแต่เที่ยวดึง เป็นบ้าปากเจ้าก ินยามนอนอีแม่มาบ่ล่ะลังย่านเสือสางมันมาพ่อกาดข้ากินสิ้นลูกแม่ เ ฮ บ่ มีมือตำผ่าแพ้แม่ก็ไปสอกไปหามาให้เจ้าหัวไก่เกือบแม่ตายตั้งหลายทีถือเขาตีตั้งหลายข้างย้ำแม่หมาไปหา พ่อไงไปล้นอย่างนี้นี่ทีนี้ไปเสกกับไปทำ แม่แม่ทั้งเมื่อยแม่ทั้งเพียแม่กะเศร้าบ่ได้ยานสองเจ้าบ่ได้กินเจ้าลืมแม่แล้วบ่ล่ะมาฆ่าแม่สะเปียงคำ ฆ่าบวชดิมึงฆ่า ดีกว่าทำท่าลูกดาปัจจันสังหารวะ นี่มันสัวสัวถ้ามึงเป็นหมาล่ะเนาะ ลูกคำเออยายแม่ขอกิน เธออีหยังจะกอก เศร้ามีแห้งน้ำเจ้าเนี่ย มันบ่ได้มองไงไปเล่นมาว่าเป็นแม่ พ่อแม่ขายมือมาเท่าแม่สิไปตัวนั้นโอ้ยลูกแม่ เอ้ยขั้นเว้ามาตั้งแต่ตนคือลำลึกบุญคุณขั้นนั่งเป็นลูกพญาบ่แม่นหมาเป็นคนเลี้ยงให้แม่ขอกินข้าวจากคำสิได้บ่พ่อแม่หายเหนื่อยล้าย้ายหมาเฒ่าแม่สิไปดอกลูกล้า ขั้นว่าอยากกินข้าวนั่นติมันบ่อยากจักแม่สิมาว่าเป็นแม่เป็นลูกกันอีหยังกันมันบ่อยากจักแม่ป้ากินข้าวยากินข้าวขอกินข้าวแน่แล้วมันกะแล้วว่าไปโดนคนมาอยู่มามุ่งกันพ้องเอิ้นดาทำให้หนูกันนิกามีโมโหเลือดขึ้นหน้าเป็นน้ำใบหามาแล้วมันมาตู่เมียเจ้าฝ่าก็เป็นเมียเมียพระองค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูงงงงอีนางมาอีหาตำมึงเออเฮ้ยมึงอย่ามาว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยอยู่นี่เด้อบ่มีลูกมึงได้อยู่นี่เสนาเอ้ยบักต้มบักจ้อ เออโอ้พระเจ้าค่ะ เดี๋ยวให้ไปหาเอาเขาที่เหลือกินใส่ซ้ำแตกมึงเข้าใจบ่ ไปไม่ต้มกูไปนี ่ไปหามาเอามาให้มันแดกเอามาแต่ใส่พื้นให้มาเท่าแม่นนางเลียเสียใจเด้อเอ้ยลันนาม ามาค่ะคือตุ้มว่าไปเรื่องไปแม่ จังสันลูกล้าจะว่าหักแม่พ่อข้ามบ่ที่ทวดหลายแม่อยากเห็นเจ้าตัวนั่งแม่ สาวสาวสาวบ่ต้องมาเฝ้าบักตุ้มบักโจ้มึงได้มาแล้วไหมบ่ มาแล้วผู้ค้า เอามานี่เอามานี่นี่มาจังไหนจังบ่ไปหากินทีมาขอกินข้าวหอเอานี่มึงเห็นเราหรือบ่กูเอาแถวเข่าแท้ลงใส่ปืนให้มึงก้มแลบเลี้ย มาว่าคักแต่ตุ้ม เอามึงอยากมึงก็ต้องกินต่อไปเอากินสแตกแดกตับมึงก็ไป โอ้ยลูกล้าลูกสมแม่คิดฮอดแต่ลูกเอ้ย มึงเป้ากินเป้านี้เด้อย่าให้กูเห็นหน้าโดนเด้อ หิวพ่อตายแต่มันเกินได้ฟังคำลูกสาวเด้อลูกเอ้ย ท่านยากระเป๋ากิน ไป ตั วเ สีย ล ู กแล้วน้ำตาแม่นั่งมาไหลลงมาอาบน้ำคือควันฟ้าได้พาลง ต้องมาหอกมาเอากินอยากกินกินกินกินกินกับไป วากเสนาเขาตี อยากตายมาเลยตุ้มแม่มันตายนะ จนว่าแอวแม่ต้องเลือดต้องวานได้ขันนี้คอยอยู่ดีเด้อครับคำภาษามี อาโจมึงตีอาโจเอา โอ้ยลูกหลาอย่าตีแม่แม่บ่กินดอกเด้อคืนบ่ลงแก้นเจ้าโล กไรมันตายยังห่อหายอยู่นี ่บ่แม่นเข่าข้าขอแต่ความเบานางผู้เอื่อยมันก็แก่นอยู่วังใจ ดีน้ำกัน ไ ปตุ้ม ได้เป็นไงได้นั่งบ้านเปิดลืมเบิ่งเอาโตลูกคำเอ้ย ตีดอกตัวตีดอก พันว่าหมอหอนี่พาตัวเจ้าตกต่ำเซลบ่มีบอลกำมันสิล้มไปคุ้มต่อขันเจ้าบ่คิดพ่อว่ามีแม่เป็นนางมาแม่ขอลาเด้อตุนหัวอย่าได้กลัวแม่มาบุญแม่ของบ่มีบุญส ิได้มาเห็นเคยลาจ้าบ่ใจไก่นางเอ้ยไก่มือนี่มือไปบ่ขึ้นบ่คง ไ ปแม่ขอเอิ้นเบลซัลกุ้ยเอ้ยดวง มึงอะไรเรามาตกีประเด็นมาฆ่าโจ้มาฆ ่ าห ัวเอ้ยแม่มาหาเจ้าเถื่อนีคงเป็นเถื่อนสุดท้ายเจ้าอย่าห่วงกังวลใจนะลูกหลาคงไปเลยไปลาไปอยู่ดีได้ล่ะบุญแม่หมามันดอยหูตัวดีมาคอยเฮียงเพียงในเมื่อผมนะเห็นเจ้าเมฆเก่าดอกลูกหลาเมลาก่อนเด้อเอ้ยผสมแม่กินหอดแต่น้องลูกหลาเอ้ยแม่ไปก่อน องเหนือหัวผ้าไปค่าเจรจาควบเมืองสองสามมือจังได้เอตาวว่าสิไปจากขาวเรื่องมันยาวยืดเยินกระเทินแล้วจังบ่มาอัศรงแสงอ่อนพ่วมสิรับขอบฟ้าบ่เห็นแม่นั่งมามาลินีเมียหักเจ้าเมื่อยแห้งแท้บ่นอนที่ไปดูอยู่ในห้องมองบ่เห็นผู้เป็นแม่หาทั่วแก่ละแวกบ้านแต่นานแล้วก็บ่เห็นแม่มาไปเที่ยวเล่นหรือว่าเพิ่นนอนหลับย้ำสิกลับมาเฮือนอีแม่มาปัดลงบ้านบ่เป็นการแล้วดีลาบมาลินีมาพี่ก่อนเป็นสังหอนอเรื่องลายยานยายเท่าบ่สำบายละนอนางเอ้ยโอ้ยเมียพี่เอ้ยมาลินีเอ้ยอย่าเฝ้าพักต่อน้องลาบมาพี่แน่แม่ไปใสอยู่ในเฮือนพี่ก็ไปหาเลาะขอกแค่แก่หัวบ่เห็นตัวบ่เห็นมองบ่เห็นห้อยมิตรศิรี มาเลยนี่คนกายมาเอาแม่แน่ลูก ค้าห่วยอ้าวมาเลยนี่เสียงแม่เฮาตัวน้องลาแม่มาตั้งแต่ใสแม่ แม่ไปใสมาแม่สภาพของแม่คือมิตรแต่ห้อยบาดแผลบอบช้ำกำเขียวจังซี่ล่ะแม่ แม่นผู้ใดเฮ็ดหยังให้แม่จ๋า แม่นางมาขาหักกลับมาถึงเงื่อนสานมาถึงบ้านยามมืดค่ะ แม่จ๋าแม่นผ ู้ ใดเฮ็ดก ับ แม่จังซี่แม ่ลูกหลาข้าวว่ากินจากคำมีแต่เจ็บปวดแต่คือคอยแสลูกแม่ตี แม่ผู้ใดข้าผู้ใดตีเว้าสู่คุณฟังกันนะแม่ คุณไก่เอ้ยมาลินีเอ้ยแม่นี่ขอทอดเจ้าที่เว้าบอกบ่ฟังคุณแม่นี่ไก่เฮือนซ่านเพื่อไปยามผู้เป็นเอ้ย แม่ลา ค อยแม่ คิดโทษหลายลูกสาวต้นจังเซซ้อนไปห้องหอดพี่ ตา แ ม่ก็เลยจ้า ไปหอดแล้วแม่ปะตื้อเขาตีสัมปะตีแต่ดาปล่อยเขาเม่นหน้าเกียดว่ามา เขาเห็ดกับแม่ปานนั้นติแม ่หาเขามาแท้ลงพื้นคมคืนใจเว้าลา ขาบังคับให้แม่เลี้ยงเศษอาหารจะเลี้ยงพระเทพเขาใส่ขี้ดินลูกแม่เอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกแม่เอ้ย แม่อดเอาเด้อแม่คุณสิไปหายามาท่าบาดแผลแม่ดอก